Telkens als hij iets verdachts hoorde, gaf de specht een roffel op de deur. Voor die dienst kreeg hij stukjes kaas met mosterd en een kopje melk. In de oude KLM-kluis rookten de kat en de spitsmuisjes een joint. Die hadden ze van hun dealer op de markt. Formeel komen de ouders laat thuis, maar als ze het ruiken of zien, dan gaan ze zeker jaloers jeuzelen. Vandaar die informant.